เป็นอยู่เพื่อทำให้มากที่สุดเป็นอยู่เพื่อทำเป็นอยู่อย่างไรเป็นอยู่เพื่อความถูกต้องชอบธรรมประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มากเพื่อดำรงภาวะของความเป็นชุมชนอิสระที่หลุดพ้นไปแล้วจากระบบการครอบงำทางสังคมทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อว่าจะได้เป็นแรงถ่วงดุลทางธรรมให้แก่โลกเพื่อจะได้เป็นที่หล่อเลี้ยงธรรมให้แก่สังคมนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะได้เป็นแหล่งเพื่อเอื้ออำนวยแก่ความหลุดพ้นสำหรับผู้ที่ปรารถนาและมีความพร้อมที่จะหลุดออกมาจากปัจจัยครอบงำทางสังคมและค่านิยมอันผิดพลาดทั้งหลายข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะได้เห็นว่าพระสงฆ์องค์เจ้าของเรานั้นจะต้องเป็นอยู่โดยอาศัยวัตถุน้อยที่สุดวัตถุน้อยอย่างไรคือตามธรรมดาคนเราจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ยิ่งญาติโยมมากมายกายกองเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อลูกต่อเมียต่อผัวต่อครอบต่อครัวญาติโยมพระฤาษีทั้งหลายจะต้องแสวงหาดิ้นรนยื้อแย่งหามาให้มากได้มาให้มากกักตุนให้มากเพื่อลูกเพื่อเต่าเพื่อครอบเพื่อครัวเพื่อวันนี้วันหน้าเพราะชีวิตของชาวบ้านนั้นมีความจำเป็นหลายด้านการดำรงชีวิตอยู่เพียงตัวคนเดียวไม่เพียงพอเขายังมีลูกมีผัวมีเมียมีครอบมีครัวชีวิตจะต้องนอกจากหล่อเลี้ยงตนเองแล้วยังจะต้องสืบต่อก่อพันธุ์เรียกว่าความจำเป็นของชีวิตคารวะมากคือหามาใส่ปากหามาใส่ท้องตนเองแล้วยังมีครอบครัวแล้วยังจะต้องแสวงหาเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแก่ลูกแก่เต้าแก่ครอบแก่ครัวหามาปัดใจเพื่อจะดำรงไว้สำหรับชีวิตในสังคมเขาจำเป็นต้องหามากแต่นักบวชเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เรามีชีวิตเดียวไม่ใช่ชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตคณะแต่ก็ขึ้นอยู่กับชีวิตเดียวไปรวมกันอยู่ในหลักการอันเดียวกันเพราะนั้นความจำเป็นของนักบวชก็มีที่ยิ่งใหญ่ก็คือเรื่องอาหารสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตไว้คิดดูว่าสมัยก่อนก็อยู่กันตามธรรมชาติป่าเขาลำนาวไผ่ในนี้อาศัยสังคมใหญ่ชีวิตนักบวชสังคมสงฆ์จึงเหมือนชุมชนอิสระที่ลอยตัวแทรกซ้อนอยู่ในสังคมใหญ่เหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่อาศัยปัจจัยสี่เพื่อดำรงชีวิตคือข้าวน้ำโภชนาอาหารเพียงอยู่ได้เครื่องนุ่งห่มพออยู่ได้ที่อยู่อาศัยพออยู่ได้แล้วก็ไม่ได้ผูกขาดว่าเป็นกองไข่ยังสามารถที่จะเที่ยวไปในทิศทั้งสี่เหมือนนกมีปีกสองข้างสามารถบินไปสู่ที่สาภาคใดๆก็ได้วัดวาอารามที่ถูกสร้างเอาไว้นั้นเป็นของพระสงฆ์ทั้งหมดในโลกโยมที่ถวายก็ถวายไว้ว่าจตุทิสสะภิกขุสังฆัสสะอาคตานาคตัสสะถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาในที่ทั้งสี่ที่มาแล้วก็ขอจงอยู่เป็นสุขที่ยังไม่มาก็ขอให้มาเขาถวายล่วงหน้าไว้อย่างนี้นะเข้าใจเพราะนั้นความจำเป็นของพระสงฆ์เรื่องวัตถุจึงน้อยที่สุดแต่เมื่อใดพระสงฆ์แสวงหาวัตถุให้มากอยากได้ให้มากเหมือนกับชาวบ้านเมื่อนั้นเรากำลังหลงทางเรากำลังยากจนขอให้เข้าใจคำสั่งสอนของพุทธิยาหนังว่าโภคะของภิกษุคือเมตตาอัปปมัญญาพูดง่ายว่าภิกษุผู้ร่ำรวยที่สุดในศาสนานี้ความร่ำรวยของภิกษุนั้นคือความเป็นผู้มีเมตตาไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งหลายนั่นคือความร่ำรวยไม่ได้วัดว่าพระภิกษุในธรรมวินัยนี้ร่ำรวยด้วยลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอมีรถราม้าช้างมี เครื่องอำนวยความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนบริษัทห้างร้านอย่างนั้นถ้าเรียกว่าคนจนในธรรมวินัยนี้พระสงฆ์ที่จนมากยังมีรถมีราหลายคันมีอะไรหลายๆเนี่ยท่านว่าจนแต่ไม่มีอะไรเลยแต่มีความเมตตาอัปปมัญญาไม่มีประมาณต่อโลกเมื่อนั้นท่านถือว่าเป็นโภคะ เป็นความร่ำรวยมหาตโนมหาโพโคมีโพคะอันยิ่งใหญ่ร่ำรวยมากนอกจากนั้นกำลังของภิกษุคือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั้นเป็นกำลังมหาพะโลมีกำลังที่ยิ่งใหญ่กำลังจิตที่หลุดพ้นกำลังปัญญาที่รู้จนหลุดพ้นทีนี้พวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระอรหันต์พระอริยเจ้าเราก็ควรจะมีกำลังในการหลุดพ้นแม้เรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าไม่เป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์แต่เราก็ดำเนินรอยตามนี้หลุดมาจากอำนาจครอบงำทางวัตถุหลุดออกมาจากปัจจัยที่จะนำไปสู่อำนาจครอบงำทางวัตถุถ้าเรามีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทรัพย์สมบัตินานาประการมากมายนั้นคือปัจจัยที่จะนำเราเข้าไปให้สังคมครอบงำเราก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีกำลังที่จะหลุดออกมาจากปัจจัยครอบงำทางสังคมค่านิยมของสังคมสังคมเขานิยมอยู่สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วต้องมีเงินมีทองมีรถมีรามาช้างมีความสะดวกสบายอะไรต่างๆถ้าเรามีอย่างนี้โอเคเรากำลังลอยไปตามสังคมของโลกที่เขานิยมเรียกว่าโลกานุวัตโลกานุวัตก็แปลว่าหมุนไปตามค่านิยมของโลกเนี่ยพวกง่ายๆแต่เราจะต้องโลกุตรานุวัตหมุนไปสู่ความเหนือค่านิยมของโลกขอให้เข้าใจอย่างนี้นะทีนี้เพราะนั้นพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธชนก็ดีในสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้ก็ตามว่าตามหลักการแล้วจะต้องดำรงชีวิตที่ขึ้นกับวัตถุน้อยที่สุดการที่เราขึ้นต่อวัตถุน้อยที่สุดนี่คือการที่เรากำลังให้แก่สังคมหลังจากนั้นเป็นอยู่โดยทำให้มากคือการปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการปัจจัยที่จะนำไปสู่ความครอบงำของสังคมการที่ภิกษุมีอะไรน้อยๆขึ้นอยู่กับปัจจัยทางวัตถุน้อยๆนี้คือเป็นผู้ให้แก่โลกมากๆจะเห็นชีวิตในด้านหนึ่งของพระสงฆ์คือการให้กับสังคมมากๆเอาจากสังคมน้อยๆปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมค่านิยมที่ผิดพลาดในขณะเดียวกันก็ช่วยปลดปล่อยสังคมจากพันธนาการที่ผิดพลาดด้วยทำไมจึงบอกว่าเอาจากให้แก่สังคมมากๆเอาจากสังคมน้อยๆการที่เราเอาน้อยๆนี่ก็เป็นการให้อยู่ในตัวเลยนะเอางี้ก็เลยกันว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีประชาชนพลเมืองอยู่50-60ล้านในจำนวน60ล้านนี่มีพลเมืองพระสงฆ์คือพระสงฆ์ของเราเนี่ยมีประมาณ 200,000 รูปนะตีเฉลี่ย 200,000 รูป200,000ใน60ล้านก็เหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่อาศัยฝากปากท้องไว้กับคน60ล้านคน60ล้านเหล่านี้เฉลี่ยเจือจุนเลี้ยงดูคน 200,000 คนแต่คน 200,000 คนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาอะไรมากอีกด้วยกินข้าววันละครั้งเดียวนี่มันถ่วงดุลกันนะ60ล้านคนเขากินวันละ3หนหรืออาจจะ5หน6หนเงินเดือนออกก็อาจจะกินตั้งแต่เช้าจนนู่นเนี่ยเที่ยงคืนแต่เราก็ครั้งเดียวใช้ภาชนะใบเดียวยาเสพติดเครื่องมอมเมาบุหรี่มากพลูอะไรต่างๆเลิกยิ่งเป็นการเอาให้น้อยแล้วก็ให้เขามากๆคน 200,000 คนนี้ไม่เป็นเจ้าของที่ดินเลือกสวนไร่นาไม่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติอันจะพึงหาได้ทั้งที่เป็นสมาชิกของสมาคมโลกเป็นสมาชิกของสมาคมแห่งประเทศไทยนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะแสวงหาลูกหาเมียข้าวของเงินทองเรือนชานบ้านช่องเรือกสวนไร่นาที่ดินเมื่อกับคนไหน 200,000 คนนี้ไม่เอาแม้แต่เท่าตารางหัวแม่มือแต่สิ่งที่ได้มานั้นกลับกลายเป็นของแผ่นดินที่เรียกว่าเป็นสมบัติของคน 200,000 คนอันนี้เลยชื่อว่าให้เราไม่เข้าไปยื้อแย่งแสวงหาเราให้คือการไม่เอานั้นแปลว่าให้อยู่ในตัวเข้าใจเรียกการไม่เอาก็คือการให้อยู่ในตัวไม่เข้าไปยื้อแย่งแล้วยังเป็นการถ่วง เมื่อกี้อาตมาได้พูดว่าชีวิตของพระสงฆ์นั้นขึ้นกับวัตถุให้น้อยที่สุดแล้วเป็นอยู่โดยทำเพื่อทำให้มากที่สุดเพื่อดำรงภาวะของชุมชนอิสระเพื่อเป็นแรงทวงดุลทางธรรมแก่โลกเพื่อหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมแรงทวงดุลอย่างไรเอาแค่ประเทศไทยเป็นแบบอย่างก็ได้คน60ล้านคนกินวันละ3ครั้งแต่พวกนี้ทวงดุลลงมากินวันละครั้งเดียวหรือเพียงวันละ2ครั้งเช้าไปหาเที่ยงแต่อย่างพระในป่าท่านก็วันละครั้งเดียวในภาชนะเดียวนี่มันทวงในขณะที่ชุมชนหมู่ใหญ่กินมากแสวงหามากแต่ชุมชนนี้กินน้อยแสวงหาน้อยในขณะที่ชุมชนใหญ่กำลังเก็บตักตุนไว้มากๆเพื่อหล่อเลี้ยงสืบต่อต่อพันลูกเต้าเหล่าล้านลูกผัวเมียแต่ชุมชนของพระสงฆ์ไม่เก็บไม่กักไม่ตุนไม่มีสมบัติอะไรถ้าเราดำรงชีวิตอย่างนี้สังคมเขาจะไม่บอกว่าเราเป็นผู้ทวงความเจริญของโลกนอกจากนั้นก็ยังหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมนอกจากทวงดุล นะเขากินมากเรากินน้อยเขานอนมากเรานอนน้อยก็ดังที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยตื่นกันตีสองมาทำสมาธิตีหนึ่งทุกวันนี้ตีสองมันก็น้อยไปอีกซะแล้วเสียดายเวลามันจะสว่างซะก่อนผมเห็นแต่พวกท่านทั้งหลายตีระฆังกันบางครั้งเที่ยงคืนเราก็ต้องพากันลุกมาตีหนึ่งเดี๋ยวนี้ตีสองเห็นว่ามันสายเข้าไปอีกซะแล้วในขณะที่สังคมทั้งหลายเขานอนมากเรานอนน้อยเขากินมากเรากินน้อยเขาแสวงหามากเราแสวงหาน้อยมันเป็นการทวงดุลเป็นแรงทวงดุลทางธรรมถ้าไปช่วยกันกินมากๆเอามากๆเขาก็ไปช่วยกันผลิตมากๆก็ถลุงมากๆทำลายย่อยยับทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี่เรามีส่วนช่วยเหลือไว้ดังเยอะนะนอกจากทวงดุลทางสังคมแล้วก็ยังเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมความถูกต้องผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญเราเอาสิ่งเหล่านี้ให้แก่สังคมเรียกว่าหล่อเลี้ยงธรรมชโลมใจให้โลกให้สังคมแต่ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นแหล่งเอื้ออำนวยต่อความหลุดพ้นจากปัจจัยครอบงำทางสังคมค่านิยมที่ผิดพลาดแก่ผู้ที่มีความปรารถนาและความพร้อมที่จะออกมาวัดวาอารามไม่ว่าจะเป็นวัดป่าวัดบ้านถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับหุบเขาป่าพงดงดอนบนยอดเขาสูงหรือในเกาะแก่งกลางทะเลวัดที่อยู่ของพระสงฆ์นั้นต้องให้เป็นแหล่งเอื้ออำนวยความหลุดพ้นจากปัจจัยครอบงำทางสังคมค่านิยมที่ผิดพลาดแก่ผู้ที่มีความพร้อมและปรารถนาจะออกมาเป็นทางออกให้แก่สังคมคุณอยากจะออกมาไหมล่ะคนมีทุกข์คุณก็ปลดปล่อยปัจจัยปัจจัยที่จะครอบงำคือลูกก็ดีเมียก็ดีผัวก็ดีทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ปล่อยออกไปเพราะสิ่งนี้ครอบงำเอาไว้ให้แก่คนที่อยู่ในสังคมใหญ่คุณมาอยู่สังคมเล็กมุงเล็กในมุงใหญ่และมาปฏิบัติธรรมกินน้อยนอนน้อยทำตนเองให้เป็นประโยชน์ฟังถูกหรือไม่นี่คือเป็นแหล่งอำนวยความหลุดพ้นแล้วก็หล่อเลี้ยงธรรมให้แก่สังคมนอกจากนั้นถ้าหากว่าพระสงฆ์องค์ใดท่านใดมีคุณธรรมสูงเป็นที่นิยมเชื่อถือของปวงมหาชนท่านก็เปรียบเสมือนเส้นได้ที่ร้อยรวงดวงใจแห่งมวลมหาชนที่หมายมากหลากหลายแตกต่างกันสูงสุดถึงพระราชามหากษัตริย์ต่ำต้อยด้อยค่าเพียงดินถึงความคนยากไร้พิกลพิการก็ร้อยรวงดวงใจของท่านเหล่านั้นให้มารวมบรรจบคบกันได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมดังเราจะเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมสูงคนเคารพเลื่อมใสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ไปกราบ ไปเยี่ยมไปเยือนน้อมเสียงคารวะคนยากคนจนคนยากไร้พิกลพิการกราบไหวไปพบกันตรงนั้นทำให้เอาผู้ที่อยู่สูงส่งกับผู้ที่ต่ำสุดมาพบกันตรงนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมหลังจากนั้นท่านก็หล่อเลี้ยงธรรมแก่จิตใจของคนเหล่านี้ทำให้คนรวยเฉลี่ยชี้จานให้แก่คนยากคนจนคนที่เข้มแข็งช่วยเหลือคนอ่อนแอคนที่ฉลาดก็ช่วยเหลือคนยากคนจนคนที่โง่เขลาบอปัญญาด้วยอำนาจแห่งธรรมเพราะนั้นสังคมสงฆ์ที่พระดุงธรรมจันโลงโลกพระดุงธรรมหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมมันก็เลยจำเป็นโดยธรรมชาติที่จะมีต่อไปในสังคมมนุษยชาติเข้าใจอย่างนี้นะสังคมสงฆ์จึงเปรียบเสมือนสังคมเล็กๆที่ลอยตัวแทรกซ้อนอยู่ในสังคมใหญ่ๆเหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่โลกยังจำเป็นจะต้องมีสังคมอันนี้อยู่เพราะว่าสังคมสงฆ์นี่แหละเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงธรรมการที่มีสังคมสงฆ์ไว้ในโลกก็เท่ากับจะบอกแก่โลกแก่สังคมว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้สังคมที่เป็นอุดมคติของหมู่มวลมนุษย์ในโลกนี้ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้จะเป็นอย่างเดียวกันได้ดีอย่างเดียวกันได้ชั่วอย่างเดียวกันได้ฉลาดอย่างเดียวกันโง่อย่างเดียวกันโลกทั้งโลกสังคมมนุษย์ทั้งหมดนี้มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงแตกต่างห่างไกลกันจากโง่ที่สุดถึงฉลาดที่สุดอ่อนแอที่สุดถึงเข้มแข็งที่สุดมันมีเพราะนั้นในความหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความสนิทแนบกลมกลืนกันได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมพระสงฆ์จึงเป็นทางออกอีกอันหนึ่งการที่มีสังคมสงฆ์ก็เป็นการจะบอกอยู่ในตัวแก่สังคมมนุษยชาติว่าไม่เหมือนกันนะคนในโลกนี้แม้ว่าจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยแล้วดังเราเห็นว่าพระราชามหากษัตริย์ท่านร่ำรวยอิ่มตัวอยู่แล้วท่านบางองค์ท่านสละอำนาจราชสมบัติออกมาบวชในสมัยพุทธกาลบวชจนตายในสมัยนี้ก็เหมือนกันคนร่ำรวยคนที่มีโอกาสทางสังคมเยอะแยะที่ออกมาบวชโดยไม่ได้เสียดายสิ่งเหล่านั้นธรรมดาธรรมชาติของหมู่มวลมนุษยชาติของเรามันเป็นเองโดยธรรมชาติจิตใจของมนุษย์มันมีพัฒนาการทางจิตทางปัญญาไม่เหมือนกันแตกต่างกันมากไกลห่างกันมากในความแตกต่างห่างไกลหมายมากหลากหลายกลายมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสนิทแนบกลมเกิดด้วยอำนาจแห่งธรรมหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานี้ก็เลยเป็นเบ้าหล่อหลอมใจเราจะเห็นได้ว่าในความแตกต่างหมายมากหลากหลายของชุมชนในโลกนี้ทำไมจึงต้องมีสังคมสงฆ์ชีวิตของคนเราจิตใจของคนเรานั้นมนุษย์เรานั้นมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งคือเมื่อแสวงหาอันใดอันหนึ่งอยู่เมื่อได้มาแล้วมันไม่พอมันไม่พอก็แสวงหาต่อไปบางทีจนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทางวัตถุแล้วก็ไม่พอเมื่อไม่พอก็มองหาอะไรที่มันดีกว่านี้พูดง่ายๆให้ชัดเจนขึ้นมาอีกว่าลัทธินิยมอุดมการทางการเมืองใดหาที่ลงให้จิตใจมนุษย์ไม่ได้หาที่ให้ใจลงหาที่ลงให้แก่จิตไม่ได้ลัทธินิยมอุดมการทางเศรษฐกิจทางการเมืองนั้นก็ชื่อว่ายังมีช่องว่างอย่างใหญ่หลวงที่จะต้องพบกับปัญหาติดตันทั้งทางวัตถุและจิตใจเพราะนั้นทางศาสนาทางธรรมเนี่ยมีที่เตรียมไว้ให้ใจหลงมีที่สำหรับวางลงแห่งจิตใจได้บางคนกำลังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาจนเหนื่อยหอบในขณะที่กำลังแสวงหาอย่างเหนื่อยหอบนั้นมีโอกาสหยุดคิดยังคิดแลซ้ายแลขวาหันหน้าแลหลังเอฉันแสวงหาอะไรอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของฉันไม่กี่วันฉันก็ตายคนที่เขาได้มากมายกว่าฉันเขาก็ตายไปแล้วเขาไม่มีโอกาสได้เสพเสวยอิ่มเอมในสิ่งที่แสวงหาแล้วฉันจะแสวงหาอะไรที่มันจะทำใ วางใจลงปลงใจได้ในช่วงนี้บางคนทิ้งในสิ่งที่ตนเองกระหืดกระหอบแสวงหานี้เปลี่ยนแนวใหม่เข้ามาแสวงหาสิ่งที่จะให้ใจลงสิ่งที่จะปลงใจได้คือการออกมาบวชการมาแสวงหาธรรมบางคนเจริญรุ่งเรืองโดดเด่นทางการเมืองรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสมบูรณ์มากทางโภคทรัพย์แต่ก็ยังหาที่วางให้ใจลงหาที่ปลงให้จิตไม่ได้หันหน้าหันหลังกลับมาหาทางศาสนาเพราะฉะนั้นสังคมสองนี้จึงเป็นสังคมทางเลือกของมนุษยชาติผู้ที่ต้องการจะเลือกออกมาจากความหลุดพ้นจากพันธนาการปัจจัยครอบงำทางสังคมแม้ในโลกภาษีอ่านถ้าเราเปิดอ่านจักรวรรดิสูตรทีฆนิกายปฏิกวักเล่มที่11นะคุณหาง่ายๆพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องจักรวรรดิสูตรไปจนถึงความเจริญของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมอายุผู้คนยั่งยืน 80,000 ปีแล้วจะเกิดโลกภาษีอริยเมตไตรภาษีอ่านมาเกิดผู้คนในโลกภาษีอันไม่น่าจะมีความทุกข์อะไรแผ่นดินราบเรียบเป็นหน้ากลองมีอายุยืน 80,000 ปีไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีศัตรูคู่เวรมีแต่ความรักสีไปกว่าความสวยงามอารยะรุ่งเรืองจำเริญเมตตายามิตรภาพเมตตาธรรมโลกที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมสมดุลต้นไม้กันระบาดเพื่อเกิดขึ้นสี่มุมเมืองใครอยากได้อะไรทางวัตถุแต่ถึงขนาดนั้นโลกภาษีอ่านก็ยังมีพระสงฆ์สังคมสงฆ์ชุมชนสงฆ์ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกมีพระเป็นล้านๆโกดๆในโลกภาษีอ่านนั่นแสดงว่าสังคมของมนุษย์แม้จะอิ่มเอมทางวัตถุแค่ไหนก็ตามจิตใจก็ยังหาทางลงปลงตนเองลงให้ได้ถ้าหากสมบูรณ์ทางวัตถุนั้นไม่มีทางอิ่มการที่จะแสวงหาประโยชน์ในโลกนี้ไม่พอเพียงแค่ทิฏฐะธรรมิกะประโยชน์ประโยชน์ที่จะทำให้ร่ำรวยในโลกนี้พรั่งพร้อมด้วยวัตถุไม่พอในทางศาสนาจึงมีประโยชน์รอไว้อีกเรียกว่าสัมปรายิกถะประโยชน์ในเวลาถัดไปคือความสบายอกสบายใจมั่นใจในวิถีชีวิตแต่ยังไม่พอยังมีปรมัตถประโยชน์ประโยชน์สูงสุดหมดห่วงคือการเข้าถึงความดับลงสลายลงแห่งความทุกข์จิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระเพราะเหตุนั้นสังคมสงฆ์จึงเป็นสังคมที่เอื้อประโยชน์ตั้งแต่ประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ถัดไปประโยชน์สูงสุดเป็นสังคมที่เตรียมไว้พร้อมเอื้ออำนวยแก่ผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากปัจจัยครอบงำทางสังคมค่านิยมที่ผิดพลาดเอื้ออำนวยประโยชน์ทั้งสามทั้งประโยชน์เดี๋ยวนี้ประโยชน์ในวันถัดไปที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกะประโยชน์สัมปรายิกะประโยชน์แล้วก็ปรมัตถประโยชน์เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าสังคมสงฆ์ยังคงจำเป็นอยู่ต่อไปทีนี้ก็อยากจะพูดถึงบทบาทหน่อยเท่าที่เวลาเรายังจะพอมีถ้าหากว่าพระสงฆ์ของเราหลงทางเสร็จแล้วเราไปมัวมุ่งแสวงหาทางวัตถุมากๆเราก็จะถูกครอบงำจากปัจจัยทางสังคมเพราะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสร็จแล้วตรงนี้เรากำลังจะหลงทางเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่สรรเสริญพระสงฆ์ที่ไปเที่ยวช่วยเหลือชาวบ้านทางวัตถุพูดแล้วก็ขออภัยสาธุอย่าให้มีเวรมีภัยอย่าหาว่าจับจ้วงท่านผู้ช่วยเหลือประโยชน์ทางวัตถุแจกนู่นแจกนี่ในสมัยพุทธกาลพระปิลินทวัชชะแจกทองคำช่วยฟังให้ดีแจกทองคำนะเด็กคนยากคนจนกระท่อมน้อยร้องไห้ในวันนักขัตฤกษ์เห็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีคนผู้มีอันจะกินแต่งตัวประดับประดาอลังการไปเที่ยวงานอาราอารามงดงามลูกคนยากคนจนยากไรอยากได้ทองคำสร้อยคอทองคำแหวนทองคำต่างหูทองคำร้องไห้ให้พ่อแม่หามาให้พ่อแม่ก็จนปัญญาท่านไปเห็นท่านสงสารท่านเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์มีเดชท่านคว้าเส้นย่ามาอธิษฐานกลายเป็นทองคำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นต่างหูอะไรใส่ให้เอาไปนางนี่สวยเช้งวับเลย ไปไหนคนมองตาเดียวกันเลยร่ำรวยมากเลยเหมือนห่อคำทั้งตัวเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราชบุรุษเห็นแปลกประหลาดคนทั้งหลายเห็นแปลกประหลาดลูกคนจนทำไมร่ำรวยนะเหมือนอาบทองคำมาก็จับพอจับเข้าใจว่าจะเป็นลักไปขโมยไปอะไรใครมาสอบถามว่าพระท่านให้ไปแจ้งพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ให้ไปตามท่านมาท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยเนรมิตเส้นยาให้ไม่ใช่ของจริงหรอกว่าแล้วก็เนรมิตปราสาทเรือนยอดของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยให้เป็นทองคำให้ดูเชื่อไหมเนี่ยมันเป็นได้ก็เลยเชื่อก็เลยไม่ให้เด็กนั้นติดคุกมันเป็นเพียงเส้นยาแต่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าต้องเรียกเขาพบแล้วก็ประชุมบอกว่าการกระทำของเธอไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์อันยาวนานเรามักจะพูดคำว่าทีฆรตังหิตายะสุขายะอัฏฐายะเพื่อประโยชน์และความสุขอันยาวนานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ที่นี่พวกเราจะเอาประโยชน์เดี๋ยวนี้จะกินดิบๆไปหาพระก็อยากจะได้เดี๋ยวนี้พระก็อยากจะให้เขาเอาใจเขาเอาเหรียญให้เอาตะกรุดให้มีเงินก็อยากจะแจกเงินตรงนี้แหละมันไม่เป็นทีฆรตังมันไม่ใช่ประโยชน์ยาวนานเบื้องหน้าแต่มันเป็นรัศตังคือมันชั่วระยะสั้นๆต่อมาศรัทธาในธรรมมันจะไม่มีมันจะมีแต่ศรัทธาทุนนิยมมันเป็นการทำลายศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวคนต่อไปเข้าวัดไหนไม่ได้เหรียญไม่ได้ตะกรุดไม่ได้น้ำมนต์ไม่ได้อะไรต่ออะไรจะไม่เข้าแล้วไม่ได้บอกเลขบอกหวยวัดดีๆพระทรงดีๆที่ประพฤติธรรมคนทั้งหลายจะมองข้ามแล้วใครจะเชิดชูบูชาธรรมแล้วใครจะพดุงธรรมแล้วใครจะหล่อเลี้ยงธรรมในสังคมก็จะหาแต่เรื่องหลอกลวงกันพูดแล้วมันก็จะไปกันใหญ่นั่นแหละเรากำลังหลงทางหลงทิศหลงทางการที่พระจะไปแจกจะไปช่วยเหลือสังคมท่านจึงให้ไปหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเจจะโซตัพพังมันเยยุงมิตตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวจุตุสุโซตัปปติยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเสตภาปฏิท่าเปตภาขออภัยปุพพสาบาลีไปกันใหญ่มันก็ลุงลังแปลว่าภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจะอนุเคราะห์อนุเคราะห์นะยิ่งกว่าสงเคราะห์ชนเหล่าใดที่เธอจะพอแนะนำพร่ำสอนได้พอพูดกันรู้เรื่องที่เธอจะพึงช่วยเหลือเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนบุคคลเหล่านั้นมิตรก็ดีสายเลือดญาติของตนเองก็ดีคนร่วมงานก็ดีอำมาตย์ข้าราชการทั้งหลายก็ดีจงไปแนะนำเขาด้วยธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาเรียกว่าโสตปัตยังคะธรรมแก่เขาถ้าการกระทำเช่นนั้นเธอทำได้เราก็มองไม่เห็นประโยชน์อื่นใดที่จะยิ่งไปกว่านี้นั่นเหมือนการที่เธอนำพระหูชนทั้งหลายประดิษฐานมั่นในอริยะไยยธรรมธรรมอันจะนำออกเสียจากปัญหาในจิตในใจในชีวิตของเขานั้นไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้อันนี้เป็นการหล่อเลี้ยงธรรมให้แก่โลกแก่สังคมพระดุงธรรมจันหลงโลกคอยเข้าใจนะเพราะนั้น เดี๋ยวนี้เราดูแล้วมันเหมือนกับจะหลงทางหนักไปทางวัตถุแจกวัตถุอะไรต่ออะไรกันวัตถุมงคลกันอันนี้พูดแล้วก็มันก็เหมือนกับด่าตนเองเพราะเราก็เป็นพระสงฆ์เหมือนกันมหาชนทั้งหลายหมายมากหลากหลายแตกต่างกันทางพัฒนาการทางสติทางปัญญาทางจิตใจในความแตกต่างกันทางจิตทางปัญญานี้แหละแต่จะให้อยู่ด้วยกันด้วยความสนิทแนบและกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวด้วยอำนาจแห่งธรรมพระธรรมนี้เปรียบเสมือนเบ้าอริยมรรคมีองค์8หรือว่าตัวศาสนาเนี่ยเป็นเบ้าหล่อหลอมในความหมายมากหลากหลายการแตกต่างกันในความโง่ความฉลาดให้มาอยู่ร่วมกันได้ทีนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจ้าเนี่ยก็เหมือนผู้ไปดึงสิ่งเหล่านั้นมาใส่ไว้ในเบ้ามหาชนทั้งหลายก็เหมือนผู้คนทุกๆคนที่กำลังเดินทางก้าวหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางอันเดียวกันคือความไม่มีทุกข์ไกลห่างจากปัญหาในการเดินทางเนี่ยแม้จะอยู่คนละระดับต่างชั้นกันแต่เป้าหมายมันอยู่แห่งเดียวกัน ทำอย่างไรเราจึงจะดึงเข้ามาใส่เส้นทางสายนี้วันนี้เขาไม่ถึงวันหน้าเขาจะถึงแต่ให้เขาเดินอยู่ในทางไม่ออกนอกทางตรงนี้คนทั้งหลายกำลังก้าวเดินมาจากคนละจุดคนละระดับการศึกษาก็ต่างกันความรู้ก็ต่างกันนิสัยใจเขาก็ต่างกันที่นี้บุญญาบารมีสังสมาก็ต่างกันเราจะไปดึงบุคคลเหล่านี้จากป่าลึกจากตรอกซอกซอยดึงเข้ามามาสู่เส้นทางสายใหญ่อริยมรรคมีเนี่ยองค์8เนี่ยจะดึงอย่างไรที่นี้คนมันต่างกันพัฒนาการทางจิตทางปัญญามันต่างกัน